na mayroong nagbago sa loob ng puso mo. Wala akong magagawa kundi palayain ka, kaya pinilit kong huwag aminin sa iyo. Kung alam mo lang kaya ang tunay na nadarama, nanaisin mo pa bang lumayo sa piling ko? At kung alam mo lang sana kailan may di mawawala ang pag-ibig ko sa'yo, laging nasa puso ko. Ngayong wala ka na, ngunit hindi pala limutin kahit di magawa. Palagi kong tinatanong sa sarili ko ito, ikaw ba'y lalayo kung lahat ay